lewą prawicę. Lista numer 7. Wybory samorządowe 2014. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 listopada, jest 23. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o zarzucie podżegania do zabójstwa dla byłego senatora Aleksandra G., orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uprawy konopi indyjskich i posiadania marihuany i decyzjach Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy dotyczących Donbasu. Od 8 lat więzienia do dożywocia grozi byłemu senatorowi i biznesmenowi Aleksandrowi G. za podżeganie do zabójstwa poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary. Ten zarzut postawiła mu krakowska prokuratura apelacyjna. Jest to etap takiego postępowania, że jest możliwe, było możliwe przedstawienie zarzutów Aleksandrowi G. Wiadomo, że Aleksander G. nie przyznał się do zarzutu i skorzystał z prawa odmowy składania wyjaśnień. Jutro zapadnie decyzja, czy zostanie tymczasowo aresztowany. Szef prokuratury apelacyjnej w Krakowie Artur Wrona, pytany o motywy zabójstwa dziennikarza, odpowiedział, że najogólniej było to związane z pracą, jaką wykonywał Ziętara, który przygotowywał różne materiały do swoich relacji. Dziennikarz 22 lata temu zaginął w drodze do pracy. W 1998 roku poznańska prokuratura uznała, że Ziętara został uprowadzony i zamordowany. Rok później śledztwo umorzono, bo nie udało się odnaleźć ciała. 3 lata temu śledztwo zostało podjęte na nowo przez krakowską prokuraturę. Posiadanie i hodowanie konopi indyjskich nadal nielegalne jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Sędziowie rozpatrywali skargę mężczyzny, który został ukarany za to, że hodował konopie na własny użytek. Szczegóły Monika Kosłowska. Reprezentująca skarżącego adwokat Magdalena Matusiak-Frontczak uważa, że legalizacja marihuany może przynieść wiele korzyści, na przykład pozbawiłaby grupy przestępcze części dochodów, ale według niej to nie jedyny argument za. Zakazany owoc smakuje bardziej i dla wielu osób straciłoby to tę swoją atrakcyjność, że robią coś niezgodnego z prawem. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Piotr Tuleja tłumaczył jednak w uzasadnieniu wyroku, że negatywny wpływ marihuany na życie człowieka jest bezsporny. Penalizacja posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych, podobnie jak penalizacja uprawiania konopi, ma przyczynić się do zmniejszenia skali uzależnień używania szkodliwych środków odurzających lub substancji psychotropowych. Trybunał Konstytucyjny zwrócił jednak uwagę, że w niektórych przypadkach medycznych marihuana mogłaby zostać zalegalizowana. Podzielając te argumenty, Trybunał Konstytucyjny zdecydował o wydaniu postanowienia sygnalizacyjnego. Zasygnalizuje ustawodawcy konieczność dokonywania zmian legislacyjnych. Trybunał stwierdził, że to nie leżało w zakresie skargi, w zakresie postępowania. Postanowił mimo wszystko to zasygnalizować, tak? To znaczy, że problem jest rzeczywiście palący. Adwokat skarżącego zaznacza jednak, że zalegalizowanie marihuany do celów medycznych będzie zależało od ustawodawcy. Monika Gosławska, Polskie Radio. Koniec z finansowaniem Donbasu opanowanego przez prorosyjskich separatystów postanowiła Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Zapowiedziała też zwiększenie niezależności energetycznej państwa, wzmacnianie obronności i budowę fortyfikacji na wschodzie kraju. Poleciła też niezwłoczne odwołanie ustaw o specjalnym statusie Donbasu, które znacząco rozszerzały kompetencje organów samorządowych w tym regionie. Otwierając spotkanie, prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oświadczył, że jego kraj musi przygotować się na negatywny scenariusz rozwoju sytuacji na wschodzie. Wcześniej szef ukraińskiej dyplomacji w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Bild deklarował odzyskanie Donbasu. O tym, jak skomentowali to eksperci, Przemysław Pawełek. To zaskakująca deklaracja, bo jeśli ktoś chce dokonać skutecznego szturmu, to nie ogłasza wcześniej publicznie swoich planów, mówi Maria Przełomiec, prowadząca w telewizji polskiej Studio Wschód. Bardziej prawdopodobne wydają jej się cele propagandowe. Może to chodzi o to, żeby troszeczkę nastraszyć Zachód, żeby Zachód mocniej zaangażował się po stronie Ukrainy, sprzeciwianie się tym niedzielnym wyborom separatystów. Publicystka zwraca uwagę, że ostatnie wydarzenia nie potwierdzają, żeby ukraińskie wojsko było gotowe do odbicia oderwanych regionów. Podobnego zdania jest Jewgen Worobiow z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dlatego nie spodziewa się on, by kontratak nastąpił zbyt szybko. To nie jest plan na jutro, to jest raczej jakiś strategiczny kierunek ukraińskiej polityki wobec regionów zajętych przez uzbrojonych separatystów. Jeśli w końcu dojdzie do szturmu na Donbas, to raczej nastąpi on za rok czy dwa, a nie w najbliższym czasie, mówi Worobiow. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. Tysiące Rosjan wyszło dziś na ulice swoich miast, by uczcić Dzień Jedności Narodowej. To święto wprowadził do rosyjskiego kalendarza w 2004 roku prezydent Władimir Putin, a nawiązuje ono do wypędzenia w 1612 roku polskich wojsk z Kremla. O tym, że 402 lata temu rosyjskim powstańcom udało się odeprzeć spod Moskwy wojska hetmana Jana Chodkiewicza, a później zmusić polską załogę do opuszczenia Kremla, informują niemal wszystkie rosyjskie media. Jednak ten historyczny wątek nie przeszkadza Rosjanom w nazywaniu Polaków braćmi. Mówosławianie. Jesteśmy Słowianami, braćmi. Ogólnie mówiąc, mamy do Polaków neutralny stosunek. Prosty, neutralny. W trakcie demonstracji nacjonalistów w Moskwie popularne dotychczas hasło Rosja dla Rosjan zagłuszyły okrzyki związane z kryzysem ukraińskim. Część organizacji nacjonalistycznych domagała się od rosyjskich władz jeszcze większego poparcia dla separatystów z Donbasu. Były jednak i takie organizacje, które wzywały do zaprzestania wojny na Ukrainie. Największą demonstrację wzywającą do jedności wszystkich Rosjan zorganizowały partie zasiadające w Dumie Państwowej. W Marszu Jedności wzięło udział około 75 tysięcy zwolenników obecnej polityki Kremla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O tym, co wydarzyło się w sporcie, Adam Malecki. W Lidze Mistrzów, tej piłkarskiej, najciekawiej zapowiadało się spotkanie Realu Madryt z Liverpoolem. Wielki spektakl postanowił jeszcze przed meczem zepsuć trener The Reds, Brendan Rodgers. Aż 5 podstawowych zawodników posadził na ławce rezerwowych, w tym kapitana Stevena Gerrarda. Real Madryt zmienników potraktował łagodnie i wygrał tylko 1-0. Niesamowity przebieg miało spotkanie w Londynie. Arsenal prowadził do 58 minuty 3-0 z Anderlechtem. Na 30 minut przed końcem bezbronne dotąd fiołki zmieniły jednak zupełnie postawę i wściekle zaatakowały rywali, doprowadzając do remisu. Cały mecz rozegrał w bramce kanonierów Wojciech Szczęsny. W wygranej Borussii Dortmund uczestniczył Łukasz Piszczek. Zaliczył nawet asystę, a Borussia wygrała 4-1 z Galatasarajem Stambuł. W innych meczach Zenit Sankt Petersburg przegrał z Bayerem Leverkusen 1-2, Malmö 0-2 z Atletico Madryt, Juventus Turyn wygrał z Olympiakosem Pireus 3-2, Benfica Lizbona 1-0 z Monaco, a FC Basel 4-0 z Ludogorocem Razgrad. Także w Lidze Mistrzów, ale siatkarskiej grała dzisiaj Asekoresowie Rzeszów. Na inaugurację w pierwszym meczu grupowym zagrała pokazowo, wygrywając z mistrzem Czarnogóry Budwańską Rivierą Budwa 3-0. W Lidze Siatkarek w zaległym meczu pierwszej kolejki Aluprów Bielsko-Biała pokonał Legionowie Legionowo 3-1. Zaległości odrabiali także hokeiści. W meczu bez historii GKS Katowice przegrał z Polonią Bytom aż 2-11. Mijają lata, a Włosi w sercu wciąż noszą jednego z największych włoskich kolarzy, Marco Pantaniego. Jego życiu towarzyszyło wiele kontrowersji. Podobnie było po jego samobójczej śmierci. Jak podają teraz włoskie media, być może niezbędna będzie ekshumacja ciała Pantaniego. Rodzina i wielu kibiców wciąż nie wierzy, że Il Pirata odebrał sobie życie i zabiegają o ponowne śledztwo w tej sprawie. Właśnie pełnomocnik rodziny Pantaniego, przeszukując od września ubiegłego roku archiwa sądowe w Rimini, odkrył, że zniknęły z nich wyniki sekcji zwłok kolarza. Nie ma żadnych z pobranych wówczas próbek, nie ma też ich opisu w aktach. Nikt nie wie, co stało się z wyjętym wtedy sercem Marco Pantaniego. Adwokat nie daje za wygraną i żądać będzie ekshumacji jego zwłok. Materiał zebrany w śledztwie zniszczony został natychmiast po orzeczeniu przez Sąd Najwyższy, że Pantani targnął się na swoje życie. Zniszczenie dowodów nie stanowi przestępstwa w świetle prawa. Wydaje się jednak w tym przypadku dziwne, bo na ogół nie ma takiego pośpiechu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Kolejny serwis sportowy jutro 5 minut po godzinie 7. Jutro ani kropli deszczu, chmury głównie w okolicach Szczecina, na termometrach w Gdańsku 10 stopni, w Suwałkach 13, w Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Zakopanem 14, w Katowicach i Krakowie 17, a miejscami na południu nawet 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Festiwal Ars Camerais. Od 7 do 23 listopada. Katowice, Sosnowiec, Częstochowa, Bytom oraz Bielsko-Biała. W programie m.in. Tune Yards, Breton, Hugo Race, The Das, Go Go Penguin, Zbieg Poetycki Naciko, Berlin in Katowice. Nie ma innego listopada niż ten na Górnym Śląsku. Szczegóły na arscameraisfestival.pl. Patronem medialnym jest program drugi Polskiego Radia i Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Największe wydarzenie biegowe roku. Wolność mierzona kilometrami. 15 tysięcy uczestników na starcie. Już 11 listopada startuje w Warszawie 26 bieg niepodległości. Więcej informacji na www.aktywnawarszawa.waw.pl. Organizatorem biegu jest Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Wsparcie medialne zapewnia Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już jutro tylko w tygodniku Polityka. Wyniki badań nad życiem seksualnym polskich wyborców. Sprawdź, jak kochają się zwolennicy PiSu, Platformy i SLD. Czy polityka ma wpływ na życie erotyczne Polaków? Od jutra w kioskach, tylko w tygodniku Polityka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed godziną zero. Ja jestem tylko twoim snem. Tylko twoim snem. Twoim snem. Przed godziną zero, Tomasz Żonda, witam Państwa. Na początek Les Bigos i piosenka naszego gościa sprzed tygodnia. Ja jestem tylko twoim snem. Twór, który właściwie dobrze nadaje się na sygnał audycji. Pora odpowiednia, czas odpowiedni, bo niespełna 3 minuty. Ale dziś gość kolejny, Tom Horn, witam. Cześć, witam serdecznie. Mniej więcej przed rokiem spotykaliśmy się, kiedy mówiłeś o tym, że powstaje trzecia twoja płyta solowa. Rok temu już o tym mówiłem? Mówiliśmy rok temu, dokładnie. I rok czekaliśmy na tę płytę. Aha, tak. Wiesz co, ta płyta faktycznie powstawała długo. Ja się odgrażałem z tą płytą już wiele, wiele, wiele czasu. Pierwszy singiel z tej płyty ukazał się faktycznie półtora roku temu i pierwszy teledysk, utwór The Last Day. No ale jest ta płyta w końcu. Odgrażałem się nią, w końcu jest, z czego się bardzo cieszę. I za chwilę utwór, który jest singlem już czwartym z płyty, która dopiero tak, do niego też wczoraj powstaje. Wyszła. Tak, wczoraj wyszła, a do utworu, o którym mówisz, właśnie powstaje teledysk, czyli utwór Two Cities. Like blind men learn the sun, 'cause through the fog Two Series, Tom Horn z trzeciej płyty. Płyta nosi tytuł? Guest Room. Tak, kiedy słuchałem tych fragmentów tej płyty, bo na SoundCloud musi być tak zwany taki miksik wszystkich utworów, to pomyślałem sobie, że chyba mocno inspirowałeś się Mobim. Wiesz co, ja słucham też Mobiego, ale tych inspiracji jest bardzo dużo. No, ja generalnie... A tam też była płyta Hotel. Tak? No, wiesz co, to jest inaczej. Ja, jeżeli muzycznie, to ja mam sporo inspiracji, ponieważ słucham dużo muzyki i dużo elektronicznej muzyki, zresztą to słuchać w mojej muzyce, ale ten Mobi też gdzieś tam się przewijał na pewno. To powiedz troszkę więcej o tej płycie, bo sam śpiewasz na niej, niewiele głównie grasz, no, ale co, no, ja inni tam, ludzie są. Wiesz co, na każdej płycie, na każdej z moich płyt gdzieś tam się udzielam wokalnie, ale najczęściej w jednym kawałku maksymalnie, bo po prostu ja nie umiem śpiewać. Śpiewam tylko w reklamach radiowych, jak muszę. To nie było tak źle w tym utworze. No, powiedzmy. Ale ta płyta jest chyba najróżniejsza z tych wszystkich trzech płyt, które do tej pory wydałem, ponieważ jest najwięcej gości na tej płycie. Zresztą sama nazwa mówi Guest Room, czyli to się odnosi do tego, że na tej płycie jest dużo różnych gości, jest dużo wokalistów, są instrumentaliści, jest cytrysta, Grzegorz Tomaszewski, są basiści, gitarzyści, także ta płyta jest bardzo różna i wspólnym elementem jest ta moja muzyka. I powiem ci, że miałem problem przy składaniu tej płyty w całość, bo te kawałki się okazały naprawdę różne. A najczęściej te płyty są jakieś tam spójne. I w moim przypadku miałem problem z poukładaniem, z doborem kolejności utworów, bo te utwory naprawdę różnie gdzieś tam się układały. Ale wydaje mi się, że ta playlista się udała na tyle fajnie, że słucha się jej dobrze w całości. Ale tak jak mówię, płyta jest różna przez różne emocje, przez różnych ludzi, których zaprosiłem, bo ta płyta to nie jest tylko moja zasługa. To powiedz, kto tam się udziela poza tobą jeszcze? Są kilku wokalistów, Gosia Dzimitko, Norba zespołu Bez Jask, Karolina Leśna, no i przede wszystkim Jacob A., który no też ma bardzo fajną barwę wokalu, jeździ cały czas po całej Polsce z DJ-ami, śpiewa, gra. Basiści, tak jak mówiłem, gitarzysta. No i to wszystko spowodowało, że ta płyta jest taka kolorowa. W tym kolejnym utworze kto będzie? Gosia Dzimitko, jest to utwór Room 404. Nie będzie Jacob? Jacob w tym kawałku nie będzie. Nie? Jacob nie, w tym kawałku Jacob nie będzie. W tym kawałku będę znowu ja gdzieś tam. A znowu ty będziesz. Tak, znowu będę ja, aczkolwiek tam na szczęście nie śpiewam, tylko coś tam mówię. Posłuchajmy. What room am I in? It's 404, I think. Bellboy just brought a packet of ice and spilled a drink all over my phone. What room am I in? It's 404, I think. I need more ice. 404, sure stays long tall. Just close the door. Floor. What room am I in? 404 i Tom Horn. Płyta będzie dostępna normalnie w sklepach, czy będzie wyłącznie wersja elektroniczna albumu? Być może później. Na razie płyta jest dostępna przez stronę internetową tomhornmusic.com. Mhm. Postanowiłem tę płytę wydać samemu, ponieważ poprzednią płytę wydawał Universal, gdzieś tam wcześniej ktoś inny. I zawsze mi brakowało jakiejś takiej samokontroli na tym, co się dzieje z tą płytą. I wydaje mi się, że takie chyba są czasy, że ludzie najczęściej płyty kupują na koncertach, kupują od artystów. Mamy inne formy dystrybucji w tej chwili. Więc tę płytę wydaję samodzielnie przez własne malutkie wydawnictwo i także tę płytę można kupić przez tą stronę. Ale zatrudniasz kogoś, czy jesteś sam sobie starym żeglarzem, okrętem, menadżerem, muzykiem, sprzedawcą? Kilka osób mi pomaga samemu, jeżeli bym to wszystko robił, to połowy mnie ogarnia. Zresztą i tak mam problem z ogarnianiem tego wszystkiego przez to, że dużo jeżdżę, gram koncertów i tak dalej. Gdzieś tam te rzeczy mi się wymykają z rąk często, dlatego tym razem kilka osób musi mi w tym pomóc. Zespół Dekadz przestał istnieć? Zespół Dekadz jest to projekt, który na chwilkę został zawieszony. Musimy odpocząć. Mhm. Też graliśmy przecież pełno koncertów, ukazały się 3 płyty, ale nadszedł taki moment chyba w naszym życiu, że za długo trwała cisza pomiędzy nami a fanami. W sensie fani czekali na coś nowego, my im tego nie dawaliśmy i postanowiliśmy ich dalej nie oszukiwać. Powiedzieliśmy im, słuchajcie, musimy chwilę odpocząć, zobaczymy, co przyniesie następny rok. Także pewnie w przyszłym roku coś się wyjaśni, może coś nagramy, może coś nowego pokażemy. Czas pokaże. Na razie musimy odpocząć wszyscy. Przeniosłeś się do Warszawy, przeniosłeś również swoje studio? Przecież miałeś tam poważne studio, gdzie sporo różnych ludzi nagrywało. Tak, wiesz co, ale przeniosłem się do Warszawy, cały swój sprzęt i tak dalej, połączyłem siły z wytwórnią SP Records, ale to chyba na korzyść, ponieważ tutaj mam możliwość pracy z ludźmi, od których ja się czegoś mogę jeszcze nauczyć. W Pile jakby kończyły się te możliwości. Ale byłeś najważniejszy. Nie, ale to ja mam, wiesz co, ja mam... To nie chodzi o to, żeby być najważniejszym. Chodzi o to, żeby cały czas się czegoś uczyć i chyba tutaj jeszcze mogę się czegoś nauczyć. Nagrywam z ludźmi, którzy mogą mi coś jeszcze pokazać innego. Także to są jakieś nowe doświadczenia i nowe wyzwania przede wszystkim i trzeba troszkę podnieść poprzeczkę. Teraz będzie utwór Room 101, gdybyś o nim coś powiedział. Room 101 jest numerem praktycznie instrumentalnym, aczkolwiek nie do końca. Jest to numer z jakimś takim podtekstem, może trochę erotycznym. Chyba nawet nie może, tylko na pewno. Mówić Emanuel 2, 3, 4, 5? Słucham? Emanuel 5? Nie, nic z tych rzeczy, aczkolwiek jak się wsłuchamy, to są tam niedwuznaczne dźwięki. Thank you. pokój 101. Pokój 101. No, tam trochę tych pokoi jest na tej płycie. I w każdym pokoju dzieje się coś innego. W każdym pokoju dzieje się coś innego. Każdy pokój opowiada jakąś inną historię. Są utwory instrumentalne, są utwory śpiewane, aczkolwiek płyta w większości jest chyba śpiewana faktycznie. Sporo koncertujesz z tą płytą? Zaczynam teraz. W tym roku jeszcze 5 koncertów, a w przyszłym roku, zima, wiosna, będzie około 18 koncertów. To sporo. Tak, więc to ja generalnie lubię grać koncerty. Nie tylko w tym składzie, generalnie lubię być na scenie i tak chyba, znaczy z tym projektem to jest chyba najważniejsze dla mnie właśnie, żeby grać te koncerty, żeby pokazać ludziom tę płytę. Dla mnie też jest bardzo ważne, żeby te dźwięki fajnie grały ze światłem. Bardzo mocno zwracam na to uwagę i tak będzie pewnie na tych najbliższych koncertach. A zagramy we Wrocławiu, zagramy w Pile, w Słupsku, w Malborku, w Kwidzyniu. Na początek mniejsze miasta, a w przyszłym roku, tak jak mówiłem, 18 miast w całej Polsce. Ale ci wszyscy ludzie, którzy śpiewają na płycie i grają na płycie, też będą? Nie, nie ma szans. Na to nie ma szans. To troszkę będzie inaczej wyglądało, bardziej live-aktowo. Na pewno będzie wokalista. Live-aktowo, czyli to znaczy? Jest to bardziej DJ-sko. DJ-sko, ale ja będę otoczony instrumentami. Będzie basista, będzie perkusista, będzie wokalistka, być może też wokalista. Także, ale gdybym miał wszystkich zabrać, to musiałbym wziąć jakiś mały autobusik. Dość kosztowna zabawa. Kosztowna zabawa i chyba nie o to chodzi. Ale ci ludzie, z którymi się otaczam koncertowo, zrobią to bardzo dobrze i to będzie fajne show, powiedzmy. No, zawsze możesz wysamplować tych ludzi, którzy śpiewają na płycie i na telebimach ich zastanawiałem się pokazywać. Zastanawiałem się nad tym, żeby pokazać właśnie wokalistkę, na przykład na telebimie, czy wokalistę, ale to jest troszkę plastikowe mimo wszystko. Jednak jeżeli tych ludzi fizycznie nie ma na scenie, to chyba nie ma tych prawdziwych emocji, więc trochę bym się bał, ale myślałem o tym. Na hologramy cię jeszcze nie stać. Na hologramy jeszcze nie stać. Wielu z nas chyba nie stać na hologramy. Utwór The Last Day, piosenka, którą chyba znamy najdłużej. Tak, to jest utwór, który gdzieś tam już w stacjach radiowych sobie chodzi. Utwór, który ja bardzo lubię, kawałek, który napisał tekstowo Przemek Zdunek, właśnie z The Cats. Przemek ma tendencję do pisania tekstów takich dosyć mrocznych. Tak samo było w przypadku Two City, z tego pierwszego utworu, który dzisiaj zagraliśmy. Też napisał Przemek. A w przypadku kawałka The Last Day to chyba taka sytuacja bardzo prawdziwa, bo utwór jest gdzieś tam o śmierci, a Przemkowi to się faktycznie prawie zdarzyło, bo napisał to, pojechał do szpitala na jakieś badania. Zwykłe badania takie okresowe. I w tym szpitalu zatrzymało mu się serducho. I to jest autentyczny przypadek. I lekarze go reanimowali, młody człowiek. I po tych wydarzeniach oczywiście wszystko skończyło się dobrze. Go reanimacja się udała, wyszedł ze szpitala. Do końca nie wiadomo do dzisiaj, dlaczego to serce mu się zatrzymało. I po tym napisał ten utwór. Ale miał jakieś doświadczenie między jedną a drugą stroną? Coś pamiętał z tego momentu? No nie, po prostu zasnął. Pamięta to jako sen, ale było to groźne, było to bardzo groźne. Wszyscy się bardzo przerazili tym. Rozmawialiśmy przed wejściem do studia na temat śpiewania nie po polsku przez artystów polskich. Tu, tak, jest... o ile The Cats śpiewało po naszemu, przynajmniej część repertuaru. Większość, tak. Tu zdecydowanie nie ma nic. Tutaj nie ma nic po polsku i wiesz co, ja się zgadzam z tym, że robiąc muzykę w Polsce powinno się śpiewać po polsku. Absolutnie jestem też fanem śpiewania po polsku, ale to chyba nie we wszystkich gatunkach muzycznych. Wydaje mi się, że ta elektronika z językiem polskim nie zawsze fajnie działa. No, ja mam z tym jakiś taki problem. Tak jak w przypadku Catsów tej elektroniki też było dużo. Gdzieś ten polski się przemycało cały czas. Tak ja w swoich rzeczach nie mogę się z tym oswoić. Ja robiłem wiele prób z językiem polskim, gdzieś na drugiej płycie jest ten język polski, się pojawia, ale mi się to, osobiście to się ze mną jakby nie zgadza do końca. Mi to nie brzmi, dlatego wolę to robić po angielsku. Chociażby z tego względu, że to po prostu fajnie brzmi po angielsku. A poza tym ta muzyka po angielsku może gdzieś tam szerzej dotrzeć do kogoś. Może ktoś na nią zwrócić uwagę gdzieś poza Polską. A no z językiem polskim jest to trudne. No właśnie, mówiłeś, kiedy spotykaliśmy się przed rokiem, że masz jakieś propozycje wydawnicze również za naszej zachodniej granicy. Tak, tak było rok temu. Ale to wszystko się bardzo mocno zmienia, ponieważ tej muzyki jest tak dużo, te wytwórnie są tak zawalane muzyką. Powiem ci, że ja dostawałem odpowiedzi z niektórych wytwórni tego typu, że prosimy o nieprzesyłanie płyt demo, ponieważ my nawet nie odsłuchujemy tych płyt, bo nie mamy na to czasu. Ponieważ dziennie przychodzi po kilkadziesiąt demówek do mniejszych wydawnictw, do większych. Dlatego z tym jest kłopot. Tej muzyki jest bardzo dużo. Teraz wiele ludzi próbuje robić muzykę. I to jest chyba ten problem naszych czasów, że jesteśmy zalewani tą muzyką, zalewani teledyskami, muzyką i ciężko się czasami w tym odnaleźć, ciężko wyłowić coś dla siebie. Ludzie przerzucają te kartki YouTube'owe jak gazetę w tej chwili już. ciężko się na czymkolwiek zatrzymać. Dlatego z tymi wytwórniami jest tak, że te wytwórnie mają kłopot z wydawaniem w tej chwili, bo jest tego bardzo dużo. Ciężko z wyborem. Trudności z wyborem. Tom Holland był dzisiaj gościem przed godziną zero. Już po godzinie zero, bo płyta jest z nami od wczoraj. Życzę wielu fanów na koncertach i żeby ta płyta zaistniała jeszcze mocniej niż poprzednie albumy. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Dzięki. The sun is burning down. This is the brightest light I've ever seen. Listen, the sky is falling down. This is the loudest sound I've ever heard. Does it really have to end like about the goodbye kiss? I feel I'm losing control. This is the last day of the world. Does it really have to end like this? Nothing but the goodbye kiss. I feel I'm losing control. This is the last day. Sitting in an empty room, pretending bright and blue, we've never been. Now the world is so close to the end. Your face is paving the way. Hold me tight. Does it really have to end like this? Nothing but the goodbye kiss. I feel I'm losing control. This is the last day of the world. Does it really have to end like this? Nothing but the goodbye kiss. I feel I'm losing control. This is the last day of the world. To był Tom Horn ze swojej nowej trzeciej płyty. Jeśli Państwo mają w swoich szufladach twórczość, którą chcieli Państwo się podzielić z naszymi słuchaczami, to czekamy tradycyjnie na maile godzina0@polskieradio.pl. Jesteśmy również na Facebooku przed godziną zero. Ola Nowińska dba o to, żeby informacje o naszych audycjach ukazywały się w miarę regularnie. Dziś we Wrocławiu wystartował w kinie Nowe Horyzonty punkt Eclectic Session Festival. We'll be right back. Eclectic Ensemble, zespół złożony z wielu muzyków, m.in. Michała Zygmunta, wokale w tej piosence nagrała Adrianna Styrczy, znana z zespołu choćby Sinusoid, ale zresztą piosenki Strangers on the Grass dość często to w Trójce razem już słuchaliśmy. Godzina zero, małpopolskiradio.pl. Teraz będzie dwójka młodych artystów. Kiedy startowały popularne konkursy muzyczne w telewizjach polskich, ja zawsze narzekałem, że chyba większą krzywdę się robi tym młodym artystom, każąc im śpiewać piosenki zachodnich wykonawców, bo nawet nie polskie, jakieś światowe przeboje, bo właściwie nie poznajemy ich duszy, nie poznajemy ich twórczości. Na szczęście bywają takie przeglądy jeszcze, podczas których mogą artyści pokazać samych siebie. I teraz dwa zespoły, które gdzieś tam się przewinęły przez telewizję. Na początek Great Line. Wieczki sól prawa radio, lewy prawy wód. Uciec tam gdzieś daleko, jak najdalej, gdzie nie ma cię. W swojej ciszy pragnę trwać, w swoim małym świecie pełnym wad. A nasz czas przez dłonie uleciał. Nieważne to już, bo skończyło się inaczej jak zawsze. Inna droga, inne znam twarze. Skończyło się, tak właśnie chciałem, ty też. Ostatni raz padał nasz deszcz. Skończyło się, gdy padał deszcz. Gdy padał deszcz. Gdy padał deszcz. Zespół Great Line grają razem od 2010 roku. Mają na swoim koncie na razie epkę z 5 utworami. To była jedna z tych 5 piosenek, skończyło się. Teraz kolejny zespół, o którym wspominałem, że też gdzieś tam się w telewizji przewinęli. Właściwie głównie wokalista zespołu Coira, ale mają już całą płytę. Płytę, która nosi tytuł Teoria splątania. Sił, kiedy już nie będzie mnie. Proszę, myśl o mnie dobrze, ty obudzisz się. Jest na świecie takie miejsce, które w sercu mam. W ciemności znajdziesz światło, które przed tobą chowam. Możliwe, że ja jestem tym jedynym. Możliwe, że ty jesteś tą jedyną i nie pozwól nigdy mi upaść jeszcze niżej. Trzymaj mocno mnie, bo możliwe, że to ostatni raz. Nie pozwól mi się bać, że cię stracę jeszcze raz. Wszystkim, czym jestem, wszystkim, czym jestem, jestem twój. Sprawy to, co nie po drodze dało siłę w naszych dniach. Chcę być tym, kim chciałeś, abym kiedyś był. Oddam wszystko to, co mam, by spróbować jeszcze raz. Możliwe, że ja jestem tym jedynym. Możliwe, że ty jesteś tą jedyną. Jeszcze niżej, trzymaj mocno mnie, bo możliwe, że to ostatni raz. Nie pozwól mi się bać, że cię stracę jeszcze raz. Wszystkim, czym jestem, wszystkim, czym jestem, jestem twój. jeszcze niżej. Trzymaj mocno mnie, bo możliwe, że to ostatni raz. Nie pozwól mi się bać, że cię stracę jeszcze raz. Wszystkim, czym jestem, wszystkim, czym jestem, jestem twój. Zespół Koira w utworze Nie pozwól mi z płyty Teoria splątania. Godzina zero, @polskieradio.pl. Przypomnę, że wciąż czekamy na nowe nagrania nowych polskich artystów. Po to jest ta audycja, żeby tutaj między innymi takie utwory prezentować. Teraz będzie stary dobry znajomy, Andrzej Dziubek, znany nam nie tylko z zespołu Depresa, ale także z grupy Holy Toy, której dawno nie było, ale powróciła teraz z płytą o tytule dość kontrowersyjnym Mental Castration. Eksperyment, na bo eksperyment. Holiday i Laboratorium. Godzina zero, małpa polskieradio.pl. To będzie już wszystko dzisiaj. Na zakończenie Ola Walicki z nowej płyty Kaszebę 2. Wśród autorów tekstów na płycie sporo gwiazd, bo między innymi Dorota Masłowska, Tymon Tymański, a także Gaba Kulka i piosenką z jej tekstem, utworem Toni. Kończymy dziś nasze spotkanie. Dziękuję. Zdjął z siebie strój zmęczony.